Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 lutego, minęła 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Rolnictwa chce zaostrzenia przepisów dotyczących uboju bydła. Producenci kominków chcą zmiany uchwały antysmogowej w Krakowie. Za chwilę powiemy dlaczego. Turyści będą musieli płacić za przyjazd do Wenecji. Po ujawnieniu procederu uboju chorych krów w Ostrowie Mazowieckiej Ministerstwo Rolnictwa zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących uboju bydła. Chodzi o bardziej surowe kary dla właścicieli ubojni prowadzących działalność bez stałego nadzoru weterynaryjnego. Restrykcje miałyby dotyczyć również lekarzy weterynarii zezwalających na ubój zwierząt nie nadających się do celów spożywczych. Minister Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że wprowadzony ma być też monitoring ubojni i wozów przewożących zwierzęta. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy niezależnie od tych spraw, które dotyczą tego incydentalnego przypadku, żebyśmy wprowadzili takie działania, które na przyszłość wyeliminują pokusę nawet dla tych, którzy chcieliby na tym niecnym procederze zarobić. W związku z nielegalnym ubojem krów zwolniony został powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowie Mazowieckiej. Mięso ubite bez nadzoru trafiło do ponad 20 punktów w kraju, a także do kilkunastu krajów Unii. Po wykrytym na północy Mazowsza procederze o około złotówkę spadły ceny skupu wołowiny. Renegocjowane lub zawieszone są niektóre kontrakty zagraniczne, co potwierdził Związek Polskie Mięso. Z powodu ujawnionego procederu dziś rozpoczęła się też kontrola Komisji Europejskiej. Uwaga, tej nocy może być ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami w 5 województwach na północy i południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą województw małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Obowiązują do rana. Producenci kominków zabiegają o zmiany w przepisach zakazujących palenia węglem i drewnem w Krakowie. Przygotowali swoją propozycję zmian w uchwale antysmogowej, która zacznie obowiązywać od września. Chodzi o korektę, by zakaz dotyczył wyłącznie węgla, a nie drewna. Jak mówi Jacek Ręka z małopolskiego cechu z Dunów, wystarczy wprowadzić obostrzenia dotyczące norm kominków, z których mogliby korzystać krakowianie, a przestaną one emitować substancje szkodliwe. Urzędnicy powinni zdecydować tylko, jakiej klasy zabezpieczenia chcemy wprowadzić. Podaliśmy piątą klasę, gdzie się wprowadza filtry nawet z katalizatorami. Na zmianę przepisów się jednak nie zanosi, mówi wicemarszałek małopolski Tomasz Urynowicz. Żadnych zmian w tym zakresie nie ma. Tego typu zmiany, jeżeli będą przygotowywane, jeżeli by były, to w zupełnie innym trybie, ale wykluczamy je. Decyzje, jakie podejmujemy, są przede wszystkim ukierunkowane na działania związane z ochroną środowiska i dbałością o czyste powietrze. Zakaz palenia węglem i drewnem zacznie obowiązywać od września. W ciągu ostatnich 5 lat krakowianom udało się zlikwidować około 16 tysięcy palenisk węglowych. Wenecja traci cierpliwość do turystów. Zgodnie z zapowiedziami lokalne władze wprowadzą opłatę za wstęp do miasta. W tym roku ma ona wynosić 3 euro. Od przyszłego roku, w zależności od terminu, będzie to od 6 do 10 euro. Opłata zacznie obowiązywać prawdopodobnie od maja, gdy rozporządzenie w tej sprawie zostanie przyjęte przez Radę Miasta. W ten sposób władze postanowiły ograniczyć i kontrolować zjawisko przyjazdu turystów tylko na kilka godzin. Stanowią oni większość zwiedzających i są główną przyczyną tłoku nad Canal Grande. Kary dla turystów, którzy wjadą bez wniesienia opłaty, mają wynosić od 100 do 450 euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, wysoko w górach rozpogodzenia. Miejscami na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich słabe opady śniegu. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie do zera. Jutro dużo chmur, miejscami na północnym zachodzie i południowym wschodzie opady śniegu. Nad morzem także deszczu ze śniegiem, a na Roztoczu i Podkarpaciu mrzawki lokalnie marznącej i powodującej goboleć. Będą maks 3 stopnie na południu i północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mann na posterunku, mikrofon włączony, płyty przygotowane, słuchacze, miejmy nadzieję, włączyli odbiorniki i będą mogli zapoznać się z pierwszą płytą, którą przygotowałem, a oto z niej wybrany przeze mnie na początek audycji utwór. I love this crowd. We love this place, we love this crowd. We're gonna go back in time a little bit. This is our second album. That's like 12 albums ago. Had my share of trouble, had my share of pain. I picked myself up so many times. I've been knocked down again, but one thing I know, one thing I found. You can't keep a good man down. Keep a good man down. Can't keep a good man down. Czyli dobrego nie skrzywdzisz. Może tak w skrócie to przetłumaczmy. Jeśli Państwo usłyszeli utwór od początku, a praktycznie usłyszeli zapowiedź przed utworem, to można było od razu pewne wnioski wyciągnąć. Pierwszy wniosek taki, że to nagranie koncertowe. Nie trudno zresztą do niego było dojść. A drugi wniosek taki, że jest to utwór sprzed lat, z jakiejś wczesnej, drugiej chyba, jak zapowiedział artysta, jego płyty. Niemniej to wszystko, czego słuchaliśmy, pojawia się na płycie datowanej 2019. Płycie, którą przygotował dla słuchaczy Tommy Castro. No, brzmi świetnie, ta jego gitara bardzo rasowa i dobra, zespół też dobry. Zespół, przypominam, nosi nazwę Painkillers. I tu jest zawsze problem z takim porównaniem języków angielskiego i polskiego, bo po angielsku painkiller i wszystko wiadomo. Po polsku trzeba by jakoś opisać, no bo jak po polsku powiedzieć najkrócej painkiller? Środek przeciwbólowy, zabójca bólu, więc gdyby zespół się nazywał środki przeciwbólowe, to brzmiałoby to głupawo. A jednak po angielsku painkillers brzmi rasowo i dobrze. No ale to taka uwaga na marginesie, która niczego specjalnie nie wnosi do naszej wiedzy o świecie. No więc lepiej skoncentrować się na muzyce. Ta płyta, jak powiedziałem, wydana bardzo niedawno, nosi tytuł Killing It Live. No i rzeczywiście tę atmosferę koncertową doskonale słychać, a atmosfera koncertowa i pewna swoboda działania artystów jest wyczuwalna na płycie. Także nawet te znane ze studyjnych wersji utwory tu nabierają atrakcyjnego bardzo kształtu. No to postaram się Państwu to udowodnić jeszcze dwoma tytułami, które za chwilę na antenie się pojawią. Najpierw Lose Love, a potem jeszcze będzie utwór zatytułowany Them Changes. Tommy Castro and the Painkillers na żywo. Now, I wouldn't dream of coming to Pauling, New York without playing a low-down funky blues. I just wouldn't do it. You call that a win-win? I wish I was in their shoes. Some people got love. Man, they got money too. But when it comes to you and me, had another man, I had some other women too. Some other women too. We did it. each other wrong now. Call that a lose-lose. keyboard, everybody. Mike Emerson all night long. W tym utworze zamykającym płytę mieliśmy obowiązkową prezentację zespołu, no i popis umiejętności każdego z członków grupy. Tommy Castro i środki przeciwbólowe. Taka jest nazwa jego towarzyszących muzyków po polsku. Następna płyta w kolejce przed nami. Okładka, powiedziałbym, lekko tandetna i nie, ale miłośnicy tej muzyki i tak by po to sięgnęli. No bo cóż widzimy? Widzimy dużymi literami nazwisko artystki, widzimy jej fotografię w lekko wyzywającej pozie z gitarą w kabaretkach. Pokazuje, no właściwie, smukłe swoje nogi i troszkę w takich kolorkach też, powiedziałbym, lekko kiczowatych. Właśnie dominuje żółty. Ale nie będziemy się zrażać obrazkiem. Posłuchajmy, co nam przynosi odtworzenie utworu. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, I chyba dobrze, że sięgnęliśmy po tę płytę, mimo wątpliwości co do estetyki okładki. Było stylowo, były dobre gitarki, slide gitara i okazuje się, że ta pani na tej gitarze potrafi bardzo dobrze sobie radzić. Wewnątrz płyty jeszcze mamy jeden element takiego typowo amerykańskiego symbolu, mianowicie ogromniasta limuzyna amerykańska z dawnych lat, taka co to paliła 100 litrów na 100 kilometrów, wymalowana z nazwą zespołu. No i wreszcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, odkryje nazwisko tej pani, której słuchaliśmy. Ona nazywa się Erin Harp, a jej zespół to Delta Swingers. On ma już na koncie parę płyt. Ma też, powiedziałbym, tradycje rodzinne, bo jej ojciec to znany w środowisku gitarzysta. No a ona sama ruszyła do krainy bluesa i tam pojawiła się między innymi z tą płytą zatytułowaną Big Road. Jest i dobry wokal, i jest zestaw interesujących utworów, z których pierwszy słyszeliśmy przed chwilą. Jego tytuł to Kokomo Mi Baby. A za chwileczkę jeszcze Lonely Living Town, Erin Harp oczywiście ze swoim zespołem, a potem Give Me That Something Special. Wszystko to na płycie Big Road. lonely leaving town blues. We'll be right back. I tak właśnie prezentuje się Erin Harp ze swoim zespołem. A teraz się przyznam do czegoś. Trochę mi wstyd, ale nie pierwszy, to obawiam się nie ostatni raz, kiedy moje plany umieszczenia w audycji odpowiednich tytułów sypią się trochę, ponieważ tych płyt przyniosłem więcej. Oczywiście już zmieści się jedynie materiał z jednej i to też lekko okrojony, no bo tak to jest. To nie jest tak, że ja wszystko na komputerze zliczam jak taki prawdziwy człowiek XXI wieku, tylko pozostawiam trochę losowi, trochę temu, ile ja czasu przeznaczę na zapowiedzi i to się reguluje w trakcie audycji. To też jedynie mogę obiecać, że to, co się nie zmieściło, pojawi się w kolejnych moich spotkaniach z Państwem. Nie powiem co, żeby nie było, że robię sobie sam autoreklamę. A teraz sięgam po płytę, która była przewidziana, tylko miało być więcej tytułów, trochę. No, powiedzmy, jeden wypadł. A te dwa, które zostały, noszą następujące tytuły. She Does It Right, to jest pierwszy tytuł w języku angielskim, a drugi w tym samym języku Down by the Jetty Blues. I to nie są nowości, to jest ze składanki wydanej przez grupę Dr. Feelgood, niezwykle dawno u nas nieprezentowaną, taki pub rockowo, bluesowo angielski zespół, przez który przewinęło się przez jego skład naprawdę mnóstwo muzyków, ale brzmienie i entuzjazm zawsze takie same. I tym dzisiejszą audycję zamykam, zapraszając Państwa oczywiście za tydzień. She walks home.